onlar gökten ve yerden önlerinde ve arkalarında bulunanı görmüyorlar mı? Dilersek onları yere batırırız veya üzerine gökten parçalar düşürürüz. Şüphesiz ki bunda Allah'a yönelen her kul için bir ayet ibret vardır.